Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Pora na sprawy gospodarcze. W czwartkowym ekonomicznym podsumowaniu dnia Marcin Jagiełowicz rozmawiał z Adamem Abramowiczem, rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw, który apeluje do administracji skarbowej o niekaranie przedsiębiorców po nowym roku. W życie wchodzą nowe przepisy podatkowe związane z Polskim Ładem. Czy firmy są na to przygotowane? Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, jest naszym gościem. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Za kilka dni po nowym roku olbrzymie zmiany dla wielu firm, zmiany w prawie podatkowym związane z Polskim Ładem. Czy pana zdaniem firmy są gotowe na ten moment? To trudny moment dla przedsiębiorców, bo mieli bardzo mało czasu na przygotowanie się do tych zmian, no około miesiąca. Zmiany są bardzo gruntowne, także wymagają zmian programów, które naliczają podatki i składki. No ale mamy nadzieję, że zdążymy się przygotować, ale biorąc pod uwagę to, że no, te pomyłki w systemie, który jest wprowadzany, wdrażany, nieznany jeszcze, interpretacje mogą być różne, te pomyłki muszą się zdarzyć. No wystąpiłem do pani minister Rzeczkowskiej, szefowej KAS-u o to, żeby przez ten pierwszy okres półroczny te wszystkie pomyłki nie były przez sprawdzających powodem do karania, że raczej skupmy się teraz na informacji, na szkoleniach, których także deklaruje uczestnictwo jako rzecznik, niż na karaniu. To się sprawdziło doskonale przy wprowadzaniu systemu ETOL dla firm transportowych, kiedy w tym pierwszym okresie urzędnicy odstąpili od karania, system został wdrożony, nie miałem żadnych skarg tutaj na urzędników i myślę, że w tym wypadku podobnie powinniśmy postąpić. Z czym najczęściej przedsiębiorcy przychodzą do pana, jeżeli chodzi właśnie o Polski Ład, o te zmiany podatkowe? Co tam będzie taką największą trudnością? No całość systemu, cała zmiana tego systemu. Przypomnę, że naliczanie należności jest no niezwykle skomplikowane. Dochodzi tak zwana ulga dla klasy średniej, którą także uzyskaliśmy dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Wzór jest skomplikowany. Dane trzeba je tam podawać w różnych konfiguracjach. Przy tak dużych zmianach zawsze istnieją wątpliwości, bo jeżeli prawo działa dłużej, no to mamy odpowiedzi na interpretacje indywidualne. Ja jako rzecznik mogę pytać, jak należy interpretować dane prawo, bo to wynika z konstytucji dla biznesu. Taka świeża sprawa zawsze budzi wątpliwości. Stąd ten apel o to, żeby ten okres jednak był w tym duchu konstytucji dla biznesu traktowany ulgowo. Zmieniając trochę temat, w tym tygodniu wiceminister finansów Jan Sarnowski powiedział, że pracują obaj panowie, czy ministerstwo i biuro rzecznika, nad nowymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o ryczałt. To są co prawda zmiany, które mają wejść za rok. W tym zbliżającym się roku mamy je dopiero zobaczyć, poznać. Na czym one mają polegać? Ryczałt jest znakomitym sposobem rozliczania się podatkowym, bo on eliminuje konflikt między przedsiębiorcą a fiskusem, jeśli chodzi o uznawanie kosztów uzyskania przychodów. Stąd jeśli można udostępnić jak najszerzej tą formę opodatkowania, to dobrze. Problem polega na tym, że stawki, które w tej chwili są dla danych branż, one zostały 25 lat temu ustalone i tutaj z ministrem Sarnowskim chcemy doprowadzić do tego, żeby te stawki były realne. Przedsiębiorcy nic nie tracą, nie będą płacić więcej, budżet też nic nie traci. No to właśnie, to jest pytanie, czy to suma summarum będzie po prostu niższa stawka? Będą niższe stawki, także też z takiego powodu, że jeżeli dostosujemy stawkę do obciążeń dzisiejszych przy rozliczaniu na zasadach ogólnych, więcej przedsiębiorcy przedsiębiorców wejdzie do systemu. No i przypomnę też, że przy ryczałcie nie ma tej pokusy mnożenia kosztów, no bo nie można tych kosztów sobie odliczać. W związku z tym budżet zyska i my chcemy doprowadzić do tego, żeby przedsiębiorcy, zwłaszcza mikro i mali, ci, których ja reprezentuję, mogli się rozliczać prostym systemem. To jeszcze na koniec, no właśnie, rzecz, która również też dotyczy małych i średnich przedsiębiorców, bo do 15 stycznia ostatni dzwonek, termin z rozliczenia się z tarczy 2.0. Przypomnijmy, że w zeszłym roku firmy deklarowały, ile stracą. Teraz trzeba się z tych deklaracji rozliczyć, pokazać, ile rzeczywiście się straciło, no i ewentualną różnicę zwrócić Polskiemu Funduszowi Rozwoju. No ale odliczając święta, Boże Narodzenie, Trzech Króli, Nowy Rok, no to zbierze nam się tak naprawdę bardzo krótki termin. No tak, tylko przedsiębiorcy mieli ten termin od 18 listopada. Ale panie rzeczniku, to zapytam u źródła, czy już rzeczywiście złożyli te dokumenty? Znając polskich przedsiębiorców, bo sam nim przecież byłem, my mamy zawsze takie nastawienie, że robimy wszystko w ostatniej chwili. W związku z tym na pewno ogromna jeszcze liczba firm tego nie złożyła. Przypominamy właśnie do 15 stycznia małe i średnie firmy, a mikrofirmy od 19 stycznia do 28 lutego. Jest to tyle ważne, że jeżeli to rozliczenie, ten formularz nie będzie wypełniony i złożony, no to niestety już te umorzenie będzie niemożliwe i te pieniądze przepadną. W związku z tym nawet warto złożyć, jeśli się coś zrobi pomyłkowo, bo wtedy jeszcze mamy możliwość odwoływania się. Także i przez rzecznika. Do mnie też te wnioski można składać w razie potrzeby, ale jeżeli się w ogóle nie złoży, no to niestety te zasady są twarde, pieniądze przepadną. Więc przedsiębiorcy kochani, bierzcie się do roboty, sprawdzajcie, wypełniajcie, tak jak powiedziałem, małe i średnie do 15 stycznia, mikro do 28 lutego od 19 stycznia. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam słuchaczy Trójki. Just squeeze. dniem a dniem. A teraz czas na reportaż. Nieprawdą jest, że niektóre miejscowości nie mają swojej historii. One nie mają historyków. Jest takie miejsce na północnym Mazowszu, gdzie od ponad 100 lat tacy historycy byli i są do dziś. To niewielkie miasteczko Bieżuń. Dzięki pasji wielu ludzi doczekało się rewaloryzacji lokalnego muzeum małego miasta. Nie jest to zwyczajne muzeum. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ewy Michałowskiej pod tytułem Jest takie miejsce. Panie marszałku, pan musi otworzyć. Zapukajmy. Wszyscy do mnie przyszli? Tak, Jerzy, proś gości na pokoje. Proszę bardzo. Zapraszamy. Proszę bardzo. Jedno takie muzeum w całej Polsce. Chyba nie ma innego takiego muzeum. Nie sądzę, żeby gdziekolwiek było. Muzeum małego miasta, które jest tak naprawdę ewenementem może nawet w skali światowej. Szanowni Państwo, witamy na uroczystości modernizacji i adaptacji na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuni. Za chwilę nastąpi przecięcie wstęgi. Do przecięcia wstęgi serdecznie zapraszam pana Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, pana Andrzeja Szymańskiego, burmistrza miasta Bieżunia, pana Jana Rzeszotarskiego, dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Siercu oraz pana Jerzego Piotrowskiego, kierownika Muzeum Małego Miasta w Bieżuni. Uwaga! Start! Bardzo Państwu dziękujemy. Także zapraszam Państwa do zwiedzenia. Zaczynamy od domu poety Stefana Gowiowskiego, w którym się urodził, w którym zmarł, w którym tworzył przez całe życie. Tutaj do tego salonu przyjeżdżali premierzy, wojewodowie. Funkcji marszałka jeszcze nie było. Proszę, idziemy dalej. Tu wydawcy książek, poezji, krytycy literaccy, poeci. Ksiądz Twardowski również zawitał. Tak. Zofia Leszczyńska, jestem kuzynką Stefana Gołębiowskiego. Ja pamiętam, mogę jako anegdotę to opowiedzieć, że jak byłam małą dziewczynką, to troszeczkę się go bałam, no bo on miał charakterystyczną aparycję, kojarzył mi się z jastrzębiem drapieżnym, ale oczywiście jastrzębiem nie był, był szalenie zaangażowanym i rodzinnie, i społecznie człowiekiem. Także bardzo się cieszę, że po 30 latach od jego śmierci udało się zrewitalizować te wszystkie obiekty. Jestem bardzo dumna z Bieżunia, z tego zaangażowania, jakie zostało włożone i pracy, która została włożona. To jest wyjątkowe miasto, to jest miasto historyczne, które zawsze tą swoją historię bardzo kultywowało i tą tradycję. Poza tym to Muzeum Małego Miasta, ono tutaj już było. I to, że Stefan przekazał swój majątek na rzecz rozwoju dalszego muzeum Bieżunia jako miasta, to jest ten atut, dzięki któremu to mogło się tak dalej rozwijać i rzeczywiście można było tak wspaniały obiekt stworzyć. Myślę, że to jest też zaangażowanie wielu wychowanków wuja Stefana, którzy go pamiętają, którzy mają poczucie, że zawdzięczają mu swoją przyszłość, swoje życie i że dzięki niemu osiągnęli pewne sukcesy czy świadomość po prostu życiową, więc to tak naprawdę dzięki jego postaci mnóstwo ludzi stąd z Bieżunia ma się dobrze w życiu i myślę, że to jest ich podziękowanie dla niego. Każdy z nas pochodzi z jakiegoś miejsca i każdy ma taką małą ojczyznę. I czy to jest mała miejscowość na północnym Mazowszu, czy trzy kwartały, trzy ulice na starej warszawskiej dzielnicy, no to jest to w naszym sercu, jest to miejsce, z którego pochodzimy i które chcielibyśmy, żeby się rozwijało i jak najbardziej miało się dobrze. To jest też strój oryginalny Stefana, laseczka, z którą się nie dostawał. Czarny kapelusz, z którego był znany, rozpoznawalny, jak kroczył w Bieżuniu ulicami. No i zniszczone chorobą reumatyczną w czasie dzieciństwa nogi. Jak on opowiadał, te nogi były przepustką do realizacji różnych zamierzeń. Bardzo skutecznie pomagały. Pokazywał te nogi, mówił, moi drodzy, trzeba wyregulować w kraju, bo tu dzieci chorują, jestem tego przykładem. I bagna bieżyńskie chciałbym. I ta regulacja została wykonana w latach 60. Roman Kochanowicz, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Łopinogórze, założyciel, można powiedzieć współzałożyciel Muzeum Małego Miasta i były burmistrz jedną kadencję Bieżuń. Muzeum Małego Miasta to na początku nazywało się Muzeum Regionalne. Było pod patronatem Muzeum Mazowieckiego w Płocku. To była ekspozycja etnograficzna pod zawołaniem Gdyby nie ryby i nie raki, przepadłyby bieżniaki. Ja przyszedłem w 75 roku w grudniu. Przyszedłem do Bieżunia, Stefan Gołębiowski mówiąc najprościej mnie ściągnął. Myśleliśmy, co zrobić, jak uczytelnić to muzeum, żeby było wyróżniające się wśród innych. I Stefan Gołębiowski przekazał cały swój majątek do muzeum i doszliśmy do wniosku, że jeżeli są muzea tak zwane rezydencjonalne, muzea sztuki, po drugim biegunie są etnograficzne muzea i skanseny, to w środku było małe miasteczko, którego mieszkańcy utracili prawa miejskie, bowiem władze carskie zabrały tym ośrodkom prawa miejskie za udział w powstaniu styczniowym. Było na Mazowszu ich przeszło 130 i one takie, te miasteczka wygotowały na dziwnym pograniczu. Niby miasto, niby wieś. No więc to muzeum powstało i wszystko zaczęliśmy gromadzić, wszystko to, co świadczyło o tych miasteczkach. Stąd też wspaniałe ekspozycje związane z lekarzem. Dwóch lekarzy było w Bieżuniu. Jeden był od 1900 do 1950, Antoni Wolski. Drugi, Stanisław Jelski, od 1950 do 2000. Dwóch lekarzy na cały wiek. Stefan Gołębiowski przekazał całą pierzeję ulicy, a więc był dom mieszczański, dworek miejski, gdzie przebywał, mieszkał ostatni burmistrz miasta Bieżunia, później rodzina Stefana Gołębiowskiego. No i oczywiście księgozy wspaniały, który Stefan Gołębiowski przekazał. To jest około 8 tysięcy tomów książek. No więc to rzeczywiście są wspomnienia. Moi znajomi nie bardzo mówią, no po co tam jedziesz, to jest taka dziura. Ale tam są wspaniali ludzie i tam jest pewna historia. My musimy pamiętać o historii, o przeszłości, bo ona w jakiś sposób nam daje możliwości lepszego działania. Bo zawsze porównujemy do przeszłości, mówimy, no tak było, ale teraz jest inaczej, ale to nie znaczy, że gorzej. I tu jest właśnie jego łóżko, w którym pracował, jest maszyna. Cały czas patrzył na Horacego. Horacy mu dawał natchnienie do tworzenia tej swojej poezji. To oryginalnie, to tak właśnie to było, tak? Moje pierwsze spotkanie ze Stefanem Gołębiowskim wyglądało tak, że Roman Kochanowicz, dyrektor, wysłał mnie na skontrum do biblioteki. Biblioteka już była oficjalnie muzealna, ale Stefan się opiekował, wypożyczał książki. Oczywiście nie zapisywał, komu wypożyczył, powiedział, że wie. No ja nie wiedziałem, jaka jest sytuacja. Mówię, panie dyrektorze, tu są braki. Jak on machnął tą swoją laską w ten stół? Kim pan jesteś? Pan mnie nie będziesz uczył. I poszedł sobie. No poszedł, nie wiem. Po 3 godzinach przychodzi Stefan Gołębiowski, już uspokojony. Siada, mówi, ma pan rację. Będziemy zapisywać. Zapraszam na koniak. Do 1995 roku byłem pracownikiem, asystentem dyrektora Kochanowicza. W 1995 roku dyrektor Kochanowicz zmienił pracę. Rada Miejska zaproponowała mi funkcję dyrektora, którą sprawowałem do roku 2009. W naszym muzeum prezentujemy wystawę stałą pod tytułem Gabinet i wnętrza mieszkalne lekarza z małego miasteczka. I tutaj w pomieszczeniu, w którym ponad 100 lat temu mieścił się szpital, postanowiliśmy urządzić wystawę z eksponatów, które otrzymaliśmy w spadku, przekazane przez wieloletniego lekarza, mieszkańca Bieżunia, Stanisława Jelskiego. On z kolei je odziedziczył po swoim poprzedniku, doktorze Antonim Wolskim, który w pierwszej połowie XX wieku praktykował w Bieżuniu. Kleszcze polodowe, chirurgia, okulistyka, maseczki do narkozy kloroformowej, no, słuchawki, stetoskopy, fonendoskopy, aparat do dopodniania odry, piękny jedeński zestaw do dobierania szkieł do okularu, gabloty przedwojenne. Adam Struzil, marszałek województwa mazowieckiego. W 1994 roku jeszcze Waldemar Pawlak, premier, przywrócił prawa miejskie Bieżuniowi. Albo to rok 2002, albo 2003. Pokazano mi po raz pierwszy to muzeum, bardzo skromne, też ten gabinet lekarza. No i wtedy też się zaczęły takie dyskusje, bo wiadomo było, że tak mały samorząd ma duże problemy z utrzymaniem tego obiektu. I 2000 1999 roku doszło do przejęcia tego muzeum. Najbardziej logicznym sposobem było przyłączenie jako oddziału Muzeum Wsi Mazowieckiej. Oczywiście już na początku były plany, żeby uratować też dziedzictwo Stefana Głębiowskiego, a był wtedy kryzys światowy, który się zaczął w 2008 roku i nie mogliśmy inwestować, bo po prostu nie było na to pieniędzy. No a później udało się to rozpocząć w 2016-2017 roku, no i mamy dzisiaj efekt. Każda miejscowość, każda gmina ma jakieś swoje dziedzictwo, czasami bardzo piękne, czasami bardzo interesujące, czasami nieodkryte, bo czasami brakuje ludzi, którzy by utrwalali to. Tutaj na szczęście w Bieżuniu było kilku takich osób, które jednak oprócz tej swojej normalnej działalności zawodowej no miały tę pasję gromadzenia pamiątek, pewnego utrwalania też tej wiedzy historycznej. Więc uważam, że to oni też uratowali w dużym stopniu to dziedzictwo tutaj, które jest. Więc naprawdę to jest ciekawa kraina i ludzie kultywują. I muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo wiele jest takiego wysiłku społecznego, takiej pasji ludzi, żeby po prostu ratować, zbierać, pokazywać, cieszyć się, chwalić. Ale oczywiście Bieżun jest pewnym fenomenem, bo tutaj się skoncentrowali ci ludzie, którzy ustanowili historię tego miasta w ciągu ostatnich 100 lat i też no, potrafili utrwalać to. To zostały oryginalne wale. Ja tak sobie mówię. 1821, rok produkcji domu. Jeżeli mamy ponad 40-centymetrowy przekrój bala, to kiedy ta roślinka zaczęła rosnąć? No 300 lat? 300 lat, co najmniej 300 lat. She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking and destruction lay around. Fight I could not win. She asked me name my foe, then I said the need within some men to fight and kill their brothers. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Proszę Państwa, czas się żegnać. Co przed nami? Po szóstej w porze na trójkę odmienimy przez wszystkie przypadki dzisiejsze sylwestrowe szaleństwa. W salonie politycznym Trójki po 8.45 gościem będzie Marcin Horała, wiceminister infrastruktury. W Trójce do trzeciej powiemy m.in. o najważniejszych wydarzeniach, odkryciach i wynalazkach, które zmieniły naukę w 2021 roku w Polsce i na świecie. To tylko niektóre z propozycji Trójki na piątek, 31 dzień grudnia. Dnia. Ostatni dzień roku i to jest ostatnie nasze spotkanie w audycji między dniem a dniem w tym roku. Już za chwilę, bo o piątej przy mikrofonie pojawi się w audycji Trójka Budzi Synthpop Michał Kirmuć. A my dziękujemy, życząc udanego Sylwestra. Proszę Państwa, audycję przygotował Jacek Kisielewski. Ja nazywam się Piotr Firan. No i słyszymy się w nowym roku. Close my eyes and make it go away.